Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından Hasan Ani Yücel Klasikleri dizisinde yayınlanan Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya başlıyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa. Kasım sonlarında, karların eridiği bir sabahın saat 9'unda Varşova-Petersburg treni hızla Petersburg'a yaklaşmaktaydı. Hava öylesine nemli, öylesine sisliydi ki şafak bile güçlükle söküyordu. Vagonların pencerelerinden rayların sağında solunda 10 adım ötesi zor görünüyordu. Yolcular arasında yurt dışından dönenler de vardı. Ama daha çok üçüncü mevki vagonları kalabalıktı ve buradaki yolcuların hepsi de trene kısa süre önce binmiş küçük esnafla işçilerdi. Her zaman olduğu gibi herkes yorgundu. Gece yolculuğu göz kapaklarını ağırlaştırmıştı, üşümüşlerdi, yüzler sisin altında soluk sarıydı. Ortalığın ağarmaya başlamasıyla birlikte üçüncü mevki vagonlarından birinde pencere kenarında karşılıklı oturan iki yolcu seçilir olmuştu. İkisi de gençti. İkisinin de hemen hiç bagajı yoktu. İkisi de şık giyimli değildi. İkisinin de epey ilginç yüzleri vardı ve nihayet ikisinin de birbiriyle sohbet etmek istediği belliydi. Birbirlerinin özellikle o anda neyiyle ilginç olduğunu bilselerdi, kaderin onları Varşova-Petersburg treninin üçüncü mevkiinde böylesine tuhaf bir rastlantıyla karşı karşıya oturtmasına kuşkusuz ikisi de şaşardı. Biri kısa boylu, kıvırcık saçları neredeyse kapkara, gri, ufak gözleri ateşli bakan, 27 yaşlarında bir gençti. Burnu iri, yassı, elmacık kemikleri çıkıktı. İnce dudaklarında küstah, alaycı, hatta hain bir gülümseme dolaşıyordu. Ancak alnı geniş, biçimliydi ve yüzünün pek gösterişli olmayan alt bölümünün çirkinliğini örtüyordu. Bu yüzde, genç adamın oldukça sağlam yapısına karşın, ona bitkin bir görünüm veren, bir ölüm solukluğuyla, küstah ve kaba gülümseyişine de, ateşli, kendini beğenmiş bakışına da ters düşen, tutku dolu, neredeyse azap verici bir şey özellikle dikkati çekiyordu. Sıkı giyinmişti. Kuzu kürkü, önü kapalı, bol, siyah bir gocuk vardı üzerinde. Bu yüzden gece hiç üşümemişti. Oysa karşısında oturan, rutubetli Rus Kasım gecesine hazırlıksız olduğu belli olan yolcu, gecenin tüm nemini gece boyu sırtında hissetmek zorunda kalmıştı. Onun üzerinde ise genellikle yurt dışında uzak bir yerlere, söz gelimi İsviçre'ye, Kuzey İtalya'ya gidenlerin, dönüş yolunun Ötkünlen'den Petersburg'a kadar olan bölümünü kuşkusuz hesaba katmadan, kışları giydiklerinin tıpatıp aynısı, kocaman kukuletalı, çok bol, kolsuz, kalın bir yağmurluk vardı. Ne var ki İtalya'da epeyce işe yarayan ve yararlı olan bu yağmurluğun Rusya'da bir işe yaramadığı anlaşılıyordu. Kukuletalı yağmurluğun sahibi de 26-27 yaşlarında, ortadan biraz uzun boylu, açık sarı saçları gür, yanakları çökük, neredeyse beyaza çalan sarı, sivri sakalı seyrek bir gençti. Gözleri iri, mavi, sabit bakışlıydı. Bakışlarında sakin ama ağır, bazı kimselerin daha ilk bakışta karşısındakinin saralı olduğunu anlamasına neden olan o tuhaf şey vardı. Bununla birlikte yüzü hoş, zarif, kuru ama soluk, şimdi ise soğuktan morarmıştı. Elinde rengi atmış, eski bir fulara sarılı küçük bir çıkın vardı. Bütün yol eşyası oydu herhalde. Ayağında Rus stili olmayan, tozluklu, kalın tabanlı potinler vardı. Karşısındaki önü kapalı gocuklu, siyah saçlı genç, biraz da yapacak başka bir şey bulamadığından olacak, onu uzun uzun inceledikten sonra nihayet bazı kimselerin yakınlarının başarısızlıkları karşısında haz duyduklarını belli eden o kaba, önemsemez, küçümser gülümsemesiyle sordu. "Üşüdünüz mü?" Sonra omuzlarını kaldırdı. Karşısında oturan genç hemen cevap verdi. "Çok. Düşünün ki havalar soğumadı daha. Ya bir de yaz olsaydı? Bizim buraların bu kadar soğuk olduğunu düşünmüyordum. Unutmuşum." "Yurt dışından mı geliyorsunuz?" "Evet, İsviçre'den." Siyah saçlı genç şöyle bir ıslık çalıp güldü. "Vay, demek öyle." Sohbet başlamıştı. İsviçre işi yağmurluklu sarışın gencin, esmer yol arkadaşının, bazılarının kaba, yersiz ve anlamsız olduklarından kuşku duyulmayacak sorularına istekle cevap vermesi şaşırtıcıydı. Onun sorularını cevaplarken söz arasında gerçekten de uzun süre, 4 yıldan fazla yurt dışında olduğunu, saraya veya titremeli, kasılmalı kora hastalığına benzer tuhaf bir sinirsel rahatsızlık nedeniyle oraya gönderildiğini açıklamıştı. Onu dinlerken birkaç kez hafifçe gülümsemişti esmer genç. İyileştiniz mi bari?" sorusuna sarışın genç, "Hayır, iyileşmedim." cevabını verince de açıkça gülmüştü. "Hehe, boşuna gitti paracıklarınız desenize." Alaylı bir tavırla eklemişti. "Pek güveniriz yabancı doktorlara." Hemen yanlarında oturan, küçük memur olsa gerek, kötü giyimli, ense kulak yerinde, kırmızı burunlu, çopur yüzlü, 40 yaşlarında biri söze karıştı. "Çok doğru buyurdunuz efendim. Evet, Rusları ülkelerine çekmeyi iyi bilirler." İsviçre'den dönen hasta genç, sakin, yatıştırıcı bir sesle, "Yo, benim durumumda yanılıyorsunuz," dedi. "Sizinle tartışacak değilim kuşkusuz. Çünkü başkalarının durumundan haberim yok. Ama benim doktorum, ülkeme dönebilmem için elinde avucundaki son parayı verdi bana. Yaklaşık 2 yılda ücret almadan ilgilendi benimle." Esmer genç sordu. "Ne yani, hiç para ödemediniz mi?" "Hayır. Orada bakımımı üstlenen Bay Pavlyuchev 2 yıl önce ölünce buraya uzaktan akrabam General eşi Yepachina'ya bir mektup yazdım. Ama yanıt alamadım. Bu yüzden dönüyorum işte." "Peki nereye dönüyorsunuz?" "Yani nerede kalacağımı mı soruyorsunuz?" "Henüz bilmiyorum nerede kalacağımı. Aslında şöyle. Demek henüz kararınızı vermiş değilsiniz." Esmer gençle memur kılıklı yolcu tekrar güldü. Esmer genç sordu. "Demek neyiniz var neyiniz yok, hepsi şu çıkınınızın içinde, öyle mi?" Kırmızı burunlu memur pek keyifli bir tavırla, "Öyle olduğuna bahse girerim," dedi. "Gerçi fakirlik ayıp değildir ya, bagaj vagonunda da bir şey olduğunu sanmıyorum." Memurun bu söylediğinin de gerçek olduğu hemen anlaşıldı. Sarışın genç olağan dışı bir acelecilikle itiraf etti bunu. Esmer gençle memur doyasıya güldükten sonra, işin ilginç yanı, çıkın sahibi de onlara bakarak sonunda gülmeye başlamış, bunun üzerine gülenlerin neşesi daha da artmıştı. Memur konuşmasını sürdürdü. "Bu çıkınınızın anlamı büyük olmalı. Gerçi en azından şu İsviçre işi potinlerinizden anlaşıldığı kadarıyla içinde paketlenmiş avuç avuç Napolyon, Friedrich altınları, değeri daha düşük Hollanda gümüşleri olmasa da, sözde akrabanız olan General eşi Yepachina'yı düşünecek olursak yine de önemli olabilir bu çıkınınız. Elbette General eşi Yepachina gerçekten de akrabanızsa ve her insanda olabileceği gibi dalgınlığınızdan ya da hiç değilse hayal gücünüzün fazlalığından öyle sanmıyorsanız." Hemen karşılık verdi sarışın genç. "Yine çok doğru buyurdunuz. Gerçekten de kimi zaman yanıldığım oluyor. Yani akraban falan değildir belki. Hatta mektubuma cevap vermemesini de hiç yadırgamamıştım. Oysa nasıl beklemiştim mektubunu? Demek boş yere posta parası vermişsiniz." En azından çok saf, çok iyi niyetlisiniz. Bu da çok güzel bir şey doğrusu." Evet efendim. General Yepanchin'i tanırız. Ünlü biridir çünkü. İsviçre'de bakımınızı üstlenen Bay Pavlyuchev'i de tanırız. Yalnız sözünü ettiğiniz Nikolay Andreyevich Pavlyuchev ise tabii. İki kuzendirler çünkü. Öteki hala Kırım'da yaşıyor. Nikolay Andreyeviç ise öldü. Yüksek çevrelerde ilişkileri olan saygın bir insandı. Toprağa bağlı 4000 kölesi vardı bir zamanlar. Evet, ta kendisi. Nikolay Andreyeviç Pavlişçev'den söz ediyorum. Sarışın genç böyle dedikten sonra meraklı bakışını her şeyi bilen ukala memurun yüzüne dikti. Bu tür ukala insanlara toplumun belli kesimlerinde kimi zaman, hatta çoğu zaman rastlanır. Her şeyi bilirler. Zamanımızın bir düşünürünün dediği gibi, yaşamda ilgi duydukları daha önemli şeyler ve görüşleri olmadığından zekalarının, yeteneklerinin tüm ilgisi tek bir yöndedir. Gel gelelim, her şeyi bilirler derken burada oldukça sınırlı bir alanın kastedildiğini bilmek gerek. Falanca nerede çalışıyor, kimleri tanır, malı mülkü ne kadardır, vali olarak nerelerde görev yapmıştır, karısı kimlerdendir, ne kadar drohoma getirmiştir, kuzeni kimdir, uzak akrabaları kimlerdir ve bunun gibi ve bunun gibi. Hep bu çeşit şeylerle ilgilenirler. Her şeyi bilen bu kişilerin çoğu dirsekleri aşınmış, yırtılmış giysilerle dolaşır. Ayda 17 ruble maaş alır. En küçük ayrıntısına varana kadar her şeylerini bildikleri insanlarsa, onları buna hangi sebeplerin yönlendirdiğini elbette bilmezler. Oysa bu çok bilmişlerin çoğu, hani değilse bütün bir bilimsel çalışma düzeyinde olan bu bilgileriyle pek rahattır. Bu bilgileri nedeniyle kendilerine saygı duyar. Hatta en yüksek düzeyde ruhsal doyum içinde olurlar. Hem epey de çekici bir bilim dalıdır. Bu bilimde kişisel huzurunu da, ülküsünü de en yüksek düzeyde bulmuş ve hatta bütün kariyerini yalnızca bu alanda yapmış çok bilim adamı, edebiyatçı, ozan, politikacı gördüm ben. Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun. Bir roman, bir hikaye.